جب ایسے آسائش والے ولا کے اندر اکیلے ایک دن گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو اے میرے میٹھے میٹھے سر بھائیو، قبر میں اکیلے اگر کوئی سزا نہ بھی ہو تو اکیلے کیسے بسیں گے؟ بچے یاد آئیں گے، ماں بہنیں یاد آئیں گی، دوست یاد آئیں گے، دنیا کی دیگر چیزیں یاد آئیں گی، کیسے برداشت کرو؟ کہا جاتا ہے کہ زمین روزانہ انسانوں کو 5 مرتبہ جھنجھوڑتی ہے اور کہتی ہے اے آدمی، بے شک تو میری پیٹھ پر آج چل پھر رہا ہے لیکن تو نے آنا میرے پیٹ کے اندر ہے، میری چیز پر تو عمدہ میری پیٹھ پر عمدہ غذائیں کھاتا ہے، گناہ کیے جا رہا ہے، اندر آ کر دیکھنا تیرا کس عذاب سے تالا پڑتا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، خدا کی قسم اس میں عبرت ہی عبرت ہے۔ اے کاش ہمیں عبرت نصیب ہو جاتی، جہاں ہمیں عبرت کے ہر سے نمونے بدر بدر ہزار ہزار نمونے، کبھی جگہ جگہ نہیں ہے عبرت ہے، شان نہیں ہے، اجل میں یہی تجھ کو دھنے رہنے رہے تالا تالا وہ سیمت پلا رہی ہے فرشت پلا رہا جیا کرتا ہے کیا ہے ہی مرنے والا تجھے اس کے واحد میں ٹھوکے ہو جانا جگہ جی لگانے کیا نیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے نہ دل ڈال رہے گوئی رہے گا نہ گر کے دے گوڑا چھوڑی رہے گا نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہے گا رہے گا کہ نکلے نکوئی رہے گا جی لگانے کا مجنو بنایا آیا بڑا پیڑے کیا سفایا اجل میرا بالکل سفایا جگہ نہیں ہے عبرت ماشا نہیں ہے بڑا تیری غفلتی ہے جگہ جی لگانے کا نہیں ہے یہ فانی چاہیے مسلمان کو کرے گی یہ پریشان کو پھنسا دے گی نرکت میں نادان کو کرے گی ریاں حیران کو جگہ جگہ لگانے کا معاملہ نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ یہ شور مچ جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جلدی جلدی غسال کو بلا لاؤ، جلدی جلدی کفن لاؤ، جلدی جلدی قبر کھودنے کا انتظام کرو۔ چنانچہ غسال تختہ اٹھائے چلا آ رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، پھر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اس سے قبل ہی مان جائیے، جلدی جلدی توبہ کر لیجئے، کر لے توبہ کی رحمت ہے قبر میں، ورنہ سزا ہوگی۔ بڑی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اے میرے پیارے پیارے میٹھے مجسمے بھائیو موت کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ جل جلالہ موت کی یاد دلائی جاتی رہے گی. جب موت یاد رہے گی تو گناہوں سے انشاءاللہ بچت رہے گی. یہ حدیثوں میں ہے کفا بالموت واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی ہے, موت بہترین واعظ ہے, بہترین ناصح ہے. اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, سب اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ ہر مہینے کم از کم 3 دن سنتوں کی تربیت کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں گے. نمازوں کا بھی ذہن بنا لیجئے, آج سچی پکی نیت فرما لیجئے کہ آج کے بعد آج میری کوئی نماز ادا نہیں ہوگی, ماہ رمضان کا کوئی روزہ ادا نہیں ہوگا, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے گانے والے سنیں گے, والدین کو نہیں سنائیں گے, چغلیاں نہیں کھائیں گے, غیبتوں تہمتوں بندام تراشنوں سے بچیں گے, مسلمانوں کی آبرو بیزی نہیں کریں گے, مسلمانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال کر اپنی عیب پوشی کے سامان تیار کریں گے. اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے ہفتہ وار اجتماع میں ہر جمعرات کو ضرور شرکت کریں گے. تیرے سنت بھانٹتا ہے اے میرے یار تو, تیرے سنت بھانٹتا ہے اے میرے یار تو, تیرے سنت بھانٹتا ہے مکہ المکرمہ سے آخری حاضری ہوئی اور اشک بار آنکھوں سے الٹے کرم جب امیر علیہ سنت کعبۃ اللہ سے باہر نکلتے ہیں تو وہ بھی منظر بڑا دل ترپانے والا ہوتا ہے. ایک طرف تو مدینہ شریف میں حاضری کی خوشی ہوتی ہے اور دوسری اللہ کے گھر کے چھوڑنے کا غم بھی ہوتا ہے. الٹے قدموں سے چلتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے کعبۃ اللہ کا الوداع کرتے ہوئے امیر علیہ سنت اشک بار آنکھوں سے غلاموں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں اور پھر وہاں سے یعنی کہ سفر مدینہ کا آغاز ہوتا ہے. سفر مدینہ میں جب مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑا ہی دلکش اور بڑا ہی پرکیف منظر ہوتا ہے. جب مدینہ المنورہ میں بس داخل ہوتی ہے تب نعت خوان اپنی آواز میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, امیر علیہ سنت اس کے بہارے ہوتے ہیں کہ ہمارا گندا وجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہوا. اور جب اپنے جو رہائش کے قریب بس پہنچتی ہے تو لوگ تو خوشی خوشی مدینے اترتے ہیں, لیکن امیر علیہ سنت کے مدینے میں اترنے کا انداز بھی کیا عجیب تھا کہ پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ, ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا. تو امیر علیہ سنت سب سے پہلے مدینہ شریف میں بس سے نیچے اترتے ہیں, اور نیچے اترنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے امیر علیہ سنت اپنا سر مدینہ کی سرزمین پر رکھتے ہیں, اور پھر پورے مدینہ میں جب تک امیر علیہ سنت رہتے ہیں کوئی ایسا اینگل نہیں بناتے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پشت ہوتی ہو. آپ فرماتے ہیں عاجزی کرتے ہوئے کہ میرا بات چلے تو میں مکے میں سانس لوں اور مدینہ شریف میں سلام عرض کر کے بغیر سانس لیے وہاں سے باہر نکل جاؤں تاکہ میرا گندا سانس بھی مدینہ میں نہ نکلے. اور امیر علیہ سنت سنہری جالیوں کے سامنے بھی نہیں حاضر ہوتے, اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کون سا منہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں کہ میرا گندا وجود میرا گندا چہرہ اس قابل نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے. جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو قدموں کی طرف سے حاضری دیتے ہیں اور پلر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اور پھر چھپ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحومہ کو غری کے رحمت فرما, مرحومہ کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما, میرے مولا مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا, رب کریم مرحومہ کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ تمام مرحومہ کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما, آمین جاہ نبی الامین. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اپنے مشن میں بے پناہ کامیاب ہے اور دان سنت مرتب کی ہے. حضرت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس الطالقادری دامت برکاتہم القدسیہ, انہوں نے کتنے جواہر پاروں کو اس میں جمع کر دیا ہے, اور یوں کہیے کہ صرف قوم مسلم کے لیے عام نہیں بلکہ خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کی جو اصلاح اس کتاب سے ہوئی ہے, اس کے درس سے ہوئی ہے, بلا شبہ وہ کام آسان نہیں تھا, اور وہ بہت سے اجتماعات بہت سے جلسے بہت سے پروگراموں میں بھی وہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو گھر گھر مسجد مسجد دکان دکان چوک چوک اس کے درس سے کام ہوا ہے. کتنے گنگشتہ راہ اس سے راہ راست پر آئے ہیں, کتنے نوجوانوں میں انقلاب پیدا ہوا ہے, کتنے ایسے کھلاڑی جو کھیل کے ہی دل دادا تھے انہیں دین سے مذہب سے شریعت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا, یا لگاؤ تھا تو کما حقہ نہیں تھا, وہ الحمدللہ اس کتاب کا درس سن کر کے یا کتاب پڑھ کر کے وہ اپنے کو انہوں نے بہت حد تک سدھارا ہے. یہ ہے کہ دلوں میں انقلاب پیدا کر دینے والی تحریر ہے, وہ واقعات ہوں خواہ قرآن و حدیث کے حوالہ جات ہوں, یقیناً دلوں میں اثر کرنے والی چیز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.